گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نماز یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ محبت میں دلِ عطار جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمی اب کچھ کرو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل کرتے ہیں، سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے اہم اور بنیادی نیت یہ کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے انشاء اللہ الرحمن مکمل بیان اور مکمل اجتماع میں شرکت کریں گے انشاء اللہ عز و جل، نیکی کی دعوت سنیں گے انشاء اللہ، اس پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے، درود و سلام کی سعادتیں بھی حاصل کریں گے اور انشاء اللہ الرحمن ان اچھی اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ ذوالحجت الحرام جو کہ اسلامی سال کا مدنی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے اور جب یہ تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری باتوں کو لے کر آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یادیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایام قربانی، یہ ماہ ذوالحجت الحرام، یہ جو حج کا مہینہ ہے، یہ ہم سے کیا طلب کرتا ہے، تو آئیے وہ سنتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، وہ خوش نصیب کہ جو اس وقت مکہ شریف اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہیں، وہ وہاں کی برکتیں اور سعادتیں پا رہے ہیں، وہاں کی پرکیف فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی کے حسین لمحات، بلکہ اپنی زندگی کے حاصل زندگی لمحات وہ وہاں بسر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں مہینے عطا فرمائے، جو دن عطا فرمائے ہیں، ان میں سے یہ جو ماہ ذوالحجت الحرام ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں حج بھی ہوتا ہے، اس مہینے میں دنیا بھر میں عاشقان رسول قربانی بھی کرتے ہیں اور اس مہینے میں لوگوں کے اندر ایک قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے. تو یہ مہینہ ہم سے کیا طلب کرتا ہے؟ اس مہینے میں ایک طلب ہم سے یہ ہے اس مہینے کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی اس نیت اپنی اس نسبت کو مضبوط کریں. آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں. دیکھیے جو اس وقت کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں طواف کر رہے ہیں وہ عمرہ ادا کر رہے ہوں گے تو اس اپنے طواف میں رمل بھی کر رہے ہوں گے. جو اسلامی بھائی ہوں گے وہ رمل بھی کر رہے ہوں گے. ابتدائی چکروں میں وہ تھوڑا سا رمل کے ساتھ اور اپنے کندھوں کو اچکا کر اور یوں کر کے چل رہے ہوں گے. یہ رمل کیا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرے کا ارادہ کیا تو اس وقت بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ کچھ بیماری کے سبب نحیف اور کمزور ہو گئے تھے. تو غیر مسلموں نے اس وقت یہ اعتراض کیا کہ یہ نحیف اور کمزور لوگ کس طرح کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کریں گے. یہ بات جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ طواف کے ابتدائی چکروں میں رمل کیا جائے. اور پھر اس رمل کی وجہ یہ کہ غیر مسلموں پر اپنی ہماری ہیبت یہ قائم رہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں وہ وقت گزر گیا لیکن آج بھی حاجی جب حج کے لیے کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا ہے تو اب اس ادائے محبوب کو ادا کرتے ہوئے وہ ابتدائی چکروں میں رمل بھی کر رہا ہے, وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کر رہا ہے. اور یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس نسبت کو اس یاد کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے, یہ مہینہ ہم سے یہ طلب کرتا ہے کہ ہم اپنی نسبتوں کو قائم رکھیں, یادوں کو منایا کریں اور اپنی ان بزرگوں سے اور ان اشاق سے اپنی یادوں کو اور اپنی نسبت کو اور مضبوط کریں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, صفا اور مروہ کی سعی بھی کی جاتی ہے. جو حاجی اس وقت حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں, جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد طواف کر کے صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں, تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں غور کا مقام ہے کہ یہ صفا اور مروہ کی سعی ہے کیا چیز. صفا اور مروہ کے گرد حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی امی جان سیدتنا حاجرہ اپنی بیوی اور ان کی امی جان سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا اور اللہ کے حکم سے یہ کام کیا تھا, تو جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیاس کی شدت ہوئی اور پیاس کی طلب ہوئی تو اس وقت وہاں قریب میں کوئی پانی نہ پایا, سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا کی طرف پہنچی اور اس صفا سے مروہ کی طرف آپ دوڑتی ہوئی چلی گئی اور آپ یوں دوڑتی ہوئی چلی گئی کہ کہیں مجھے پانی نظر آ جائے, پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں, پھر صفا سے مروہ کی طرف گئیں, یوں آپ نے 7 چکر لگائے اور وہ 7 چکر لگانا اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور بہتی دنیا تک حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا گیا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں صفا اور مروہ کی سعی کو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہے اور یوں اس نسبت کی وجہ سے ہر مسلمان ہر عاشق رسول کے دل میں صفا اور مروہ کی عقیدت بھی ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں واقعی نسبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور نسبت جس قدر اعلیٰ اور عرفا چیز سے ہوگی اسی قدر جس کو منسوب کیا جا رہا ہے وہ بھی اعلیٰ اور عرفا ہو جائے گی, اور اگر نسبت کسی حقیر چیز کے ساتھ کر دی جائے تو پھر جس کو منسوب کیا جاتا ہے وہ بھی حقیر ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ہم اپنے گھروں میں ٹائلز لگاتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی ٹائلز لگے ہوتے ہیں عموماً, اور مساجد میں بھی ٹائلز لگے ہوتے ہیں, اور یہ ریتی کے ساتھ بنا ہوا یہ ٹائلز, یہ ماربل کا ٹکڑا, یہ ہماری مساجد میں بھی لگا ہے, ہمارے گھر میں بھی لگا ہے, اور یہی ٹائلز اور یہی ماربل میں سے کچھ چیزیں یہ مسجد کے بیت الخلاء میں بھی لگائی جاتی ہیں. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہی ٹائل جب مسجد کی تعمیر میں لگی, مسجد کے بیت الخلاء میں لگی, مسجد کے فرش پر جہاں یہ ٹائل لگی ہے سب وہاں نماز پڑھتے ہیں اور اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اپنی پیشانی رکھتے ہیں, اور یہی ٹائلز جو مسجد کے استنجا خانہ میں لگا دی گئی, اب وہاں نجاست ہی نجاست ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ٹائل جب اس کو مسجد سے نسبت ہو گئی تو مسجد کی نسبت کی وجہ سے یہ ٹائل عظیم ہو گئی اور ایسی عظمت والی ہو گئی کہ اس کی صفائی بھی رکھی جاتی ہے, اس کی صفائی کرنے والے کی فضیلت بھی بیان کی گئی, اسی طرح اس کو نجاست سے بھی بچایا جاتا ہے, اسی طرح اس پر کوئی جوتا پہن کر نہیں جاتا اور کوئی اس پر بے ادبی نہیں کرتا, اس کی تعظیم کی جاتی ہے. اور یہی ٹائلز جو اسی طرح ریتی سے بنی ہوئی ہے, وہی ٹائل جو سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے, وہی سیمنٹ اور ریتی کے ملبے کو ملا کر جو ٹائلز بنی ہیں, جب وہ مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دی گئی تو چونکہ مسجد کا مقام بلند ہے اس لیے مسجد سے اس ٹائل کو نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ گئی, اور جب اس کو مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیا گیا تو بیت الخلاء میں لگنے کی وجہ سے وہاں اس کی وہ ویلیو اور وہ قدر نہ رہی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ایک ہی ٹائلز ہے لیکن جب اسے کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی تو وہ اعلیٰ ہو گئی, عرفہ ہو گئی, اس کی ویلیو بڑھ گئی, اور جب اسے کسی ادنا چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس ادنا چیز سے نسبت کی وجہ سے اس کی ویلیو بھی ڈاؤن ہو گئی, اس کی قدر بھی کم ہو گئی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, واقعی اگر کسی کے پاس کھال ہے اور اس کھال سے وہ دو چیزیں بناتا ہے, ایک تو وہ اس کھال سے جوتا بناتا ہے اور دوسرا اس کھال سے قرآن پاک کا غلاف بناتا ہے. جب کھال سے جوتا تیار ہوا, اس جوتے کو پہنا, اس کو گندگی کی جگہ میں بھی لے کر جا رہا ہے, اس جوتے کو پہن کر ایسی جگہوں پر بھی جا رہا ہے کہ جہاں اس کے پاؤں میں گندگی لگ رہی ہے, نجاست لگ رہی ہے, لیکن کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اسی کھال سے قرآن پاک کا, اسی کھال کے ایک حصے سے قرآن پاک کا غلاف بنا دیا گیا تو اس کا مقام اور مرتبہ قرآن پاک کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا کہ اب اس کو بغیر وضو کوئی چھوتا بھی نہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, واقعی نسبت بہت اعلیٰ چیز ہے, اور اپنے آپ کو نسبتوں کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے. یہ ماہ ذوالحجۃ الحرام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے, اس کی قربانی کی یاد ہم سے یہ طلب کرتی ہے کہ ہم اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیں, اپنے آپ کو نسبتوں کے ساتھ وابستہ رکھیں, نسبتوں کی اہمیت کو سمجھیں. آئیے قرآن پاک کی روشنی میں سنتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف اور ان کے کتے کا تذکرہ فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا اللہ والوں کے پیچھے جانے والا غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. ایک کتے کو اتنی پیاری نسبت اصحاب کہف کی وجہ سے ملی کہ وہ غار میں جا کر جب اللہ رب العزت کے دین کو جو ہے وہ بچاتے ہیں تو اس کے پیچھے جانے والا کتا بھی یہ ایسا مقام والا ہو جاتا ہے, ایسا مرتبے والا ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کی بابت ارشاد ہوا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ترجمہ کنز الایمان, اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر. کیا فضیلت والی بات ہے. کتابوں میں لکھا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس ٹکڑے کو قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کے اس جز کو اس حصے کو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اس کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لے گا وہ کتے کے حملے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تب یہ دیکھیے کہ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیسی ان کو اس کتے کو فضیلت عطا فرمائی، اس کتے کے مقام اور مرتبے کو کیسا بڑھا دیا گیا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس محبت اور نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر خاص انعام فرمایا کہ وہ 309 سال سوئے رہے۔ تو یہ خصوصی انعام نسبت کی برکت سے اس کتے کو بھی عطا ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ 309 سال سوتا رہا، اور اس عرصے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتے رہے، تو ساتھ ہی اس کتے کی بھی کروٹیں بدلتے رہے۔ اور ایک انعام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اصحاب کہف کو بیدار کیا تو ساتھ ہی ان کے کتے کو بھی بیدار کیا۔ پھر ایک برکت یہ بھی ایسے عطا ہوئی کہ جو انعام اصحاب کہف کو عطا ہوئے وہ اس کتے کو بھی عطا ہوئے، اور نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی معیت کی وجہ سے، ان کی قربت کی وجہ سے ایک فائدہ اس کتے کو یہ حاصل ہوا کہ اس کتے کا بھی قرآن پاک میں ذکر بیان کیا گیا اور اس کی شان بیان کی گئی۔ اس کتے کو ایک انعام یہ بھی ملا کہ اللہ والوں سے نسبت کی برکت سے یہ کتا بھی اللہ والوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نسبت کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ مجھے اور آپ کو نسبت کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے کہ ہم نسبتوں کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور نسبتوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اپنی ان نسبتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان نسبتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اصحاب کہف کے کتے کے تعلق سے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر خیر کیا ہے، تو ان مومنین کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس میں ان مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ جس کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجۂ کمال تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی اصحاب اور کاملین سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا جب کتا نیک لوگوں سے نسبت قائم کرے اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو جو مومن نیک لوگوں سے نسبت قائم کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرما دے گا۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی نہایت ہی عمدہ کتاب فیضان سنت جلد 2 کے ایک باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 98 پر اسی طرح کے مضمون کو ریاکاری سے بچنے کے جو علاج آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اس میں ایک علاج صرف اچھی صحبت میں رہیے، یہ بھی علاج ارشاد فرمائے، اور اس کے ضمن میں بہت ہی جامع کلام فرمایا، وہ بھی ہم انشاءاللہ سنتے ہیں ان نیتوں کے ساتھ کہ اپنے آپ کو اچھی صحبتوں کے ساتھ وابستہ رکھیں گے، اپنے آپ کو اپنی نسبتیں مضبوط رکھیں گے، اور اپنی نسبتوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جن سے ہماری نسبتیں ہیں انشاءاللہ ان اللہ والوں کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق باتوں پر عمل کریں گے۔ امیر علیہ سنت صرف اچھی صحبت میں رہیے، اس کے ضمن میں فرماتے ہیں اللہ کے مخلص بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اگر نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے، ان کے قرب اور ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والی نیکی کی دعوت کی برکت سے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ریاکاری کا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ یہ یاد رہے

اسلامی بہنوں کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں۔ اسی کے ساتھ سید امیر اہل سنت نے ایک مدنی بہار بھی لکھی ہے، دل اور ناک کے مرض سے نجات، آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے مملو ایک مدنی بہار آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ مراد آباد یوپی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا، نمازوں سے دوری، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے، روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا، چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآخر عیسیان کی تاریخ رات کے سیاہ بادل چھٹے، ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی، عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرا دل کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ دل میں گر درد ہو، درد سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو، ہے شفا ہی شفا، مرحبا مرحبا، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، واقعی اچھی صحبت کی بہاریں ہیں اور اچھی صحبت کے بہت زیادہ اچھے ثمرات ہیں، اور جو اچھی صحبت کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے اس کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ سنا کہ اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے اس کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اپنی ان نسبتوں کو قائم رکھا جائے، مضبوط رکھا جائے، اس تعلق کو اور مضبوطی دی جائے، اس لیے کہ ماہ ذوالحجت الحرام کی یاد جو ہم سے طلب کر رہی ہے اس میں ایک طلب یہ ہے کہ ہم اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیں، ان یادوں کو منایا کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کریں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پانی ہر گھر میں آتا ہے، دنیا میں ہر جگہ پانی آسانی سے مل جاتا ہے اور ہر انسان پانی پیتا بھی ہے، مگر زمزم شریف کا پانی اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ ہم ویسے تو پانی بیچ کر پیا جائے اور یہی سنت ہے، اسی کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن زمزم شریف کا پانی یعنی آب زمزم، اس کو کھڑے کھڑے پینے کا حکم ہے کہ عام پانی میں شفا نہیں رکھی گئی لیکن آب زمزم میں شفا ہے، اور جو وہاں حرم شریف میں موجود ہیں، مکہ اور مدینہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی برکتیں پا رہے ہیں، ان کی فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں، ان کو تو یہ بہت آسانی سے موقع میسر ہے کہ وہ اس پانی کو مزے لے کر پیتے ہیں، کبھی حرم میں پی رہے ہیں تو کبھی بیر زمزم کے کنویں پر جا کر پی رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد اس زمزم شریف کے پانی کو پی رہے ہیں، بہت عقیدت کے ساتھ اس پانی کو پی رہے ہیں، اس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اور جسم پر لگا رہے ہیں، آنکھوں پر لگا رہے ہیں، سر پر لگا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، سیری نہیں ہوتی، اور جب اس سفر سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہاں سے یہ پانی تبرکن لاتے ہیں، اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں بھی اپنے رشتے داروں میں اس پانی کو تبرک کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی عقیدت کے ساتھ اس پانی کو لیتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایسا کیوں ہے؟ دیگر پانی کے لیے ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس پانی کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پانی کے لیے ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس زمزم کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش پا سے نسبت حاصل ہے. اور جب عرب کی صحرا میں ننے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے, تو عرب کے اس صحرا میں جب نبی کے قدم کی برکت ہوئی اور ایڑیاں رگڑی گئیں تو ایک چشمہ جاری ہو گیا, اور نبی کے مبارک قدم کی برکت سے یہ پانی ایسا جاری ہوا کہ بہتی دنیا تک جاری رہے گا. اور اس پانی میں ایک نبی کے قدم مبارک کی برکت سے ایسی شفا رکھ دی گئی کہ جو اس پانی کو پیے گا اس میں اسے شفا نصیب ہوگی. آج دنیا میں بڑے بڑے فلٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں تب کہیں جا کر پانی صاف ہوتا ہے, اور اس پر نہ جانے کتنی مالیت بھی خرچ ہوتی ہے. اتنی مالیت خرچ کرنے کے بعد پانی کو صاف کیا جاتا ہے, فلٹر کیا جاتا ہے, پینے کے قابل بنایا جاتا ہے, لیکن آبی زمزم ایسا صاف و شفاف پانی ہے کہ اس کو پی لیں تو تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور اس کو یہ فضیلت بھی ہے حاصل ہے کہ اس کو پی کر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, نبی کے قدم مبارک سے یہ پانی تمام پانیوں سے بڑھ کر فضیلت والا ہو گیا. تو یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات جو اس ماہ ذوالحجت الحرام میں بھی ہوتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اس کو نسبتیں حاصل لیتی ہیں, تو ایک ماہ ذوالحجت الحرام کا تقاضا اور ایک اس کی طلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی اعلیٰ نسبت کے ساتھ منسوب کر دیں, اور اس نسبت کے ساتھ منسوب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اس نسبت کو مزید تقویت دیں اور اس سے مضبوطی پیدا کریں. ہم اپنے آپ کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی نسبت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور اس وابستگی کو مضبوطی دیں, تقویت دیں, اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کا عزم کر لیں. انشاءاللہ دونوں جہاں میں بہاریں ہی بہاریں ہمارا مقدر ہوں گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ان ماہ ذوالحجت الحرام کی یادوں میں سے ایک مبارک سنتوں اور مقبول اداؤں میں سے ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ذبحہ کا واقعہ بھی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم جلیل القدر پیغمبر اور خلت الہیہ کے عظیم منصب کے انعام یافتہ ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ترجمہ کنز الایمان, اللہ عز و جل نے ابراہیم کو خلیل بنایا. اور یہ اولو العزمی اور منصب خلت کی نشانی ہی تو ہے کہ حضرت خلیل رضا رب جلیل کی خاطر کبھی خود نثار ہونے کو آگ میں کودتے ہیں, اور کبھی وہ عزیز بچہ نثار کرنے کو آمادہ بذبح ہو جاتے ہیں جو کبر سنی میں یعنی بڑھاپے میں دعائے مستجاب کے نتیجے میں آپ کو عطا فرمائیں گے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ راہ خدا میں سفر کر کے ملک شام پہنچے تو آپ نے صالح اولاد کی دعا فرمائی جو مستجاب ہوئی, اور آپ کو صالح فرزند عطا فرمائے گئے جن کا نام سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اور آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والدین کے نور نظر اور نہایت ہی صالح اور نیک فرزند. جب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے یعنی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بے اختلاف روایات 13 سال کے ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں خود ان کو ذبحہ کا انتظام کر کے انہیں ذبحہ کر رہا ہوں. نبی کا خواب حق ہوتا ہے, چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھی کہ غیر نبی کے خواب کی یہ حیثیت نہیں, اور غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل بھی نہیں ہوتا. تو آج اگر کوئی میں یا آپ ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو خواب میں ذبح کرتے دیکھیں تو ہمارے لیے یہ حکم نہیں کہ ہم جا کر اسے ذبح کریں، بلکہ جو ایسا کرے گا تو سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ لیکن چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو رغبت دلاتے ہوئے اپنے خواب سے آگاہ فرمایا۔ سعادت مند فرزند ارجمند نے رضائے الہی عز و جل میں فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار فرمایا۔ پھر خلیل و ذبیح علیہم السلام دونوں مقدس ہستیاں اطاعت الہی کے پاکیزہ عزم کے ساتھ میدان منا میں تشریف لے چلے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کے مقام پر شیطان عارض ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لعین کو 7 کنکریاں ماری، وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطی کے مقام پر دوبارہ آ گیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں اسے ماری تو وہ بھاگ گیا، مگر جمرۃ الاولی کے مقام پر تیسری بار آن پہنچا، آپ نے دست نبوت سے پھر 7 کنکریاں ماری تو وہ دفعہ ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امر الہی عزوجل کی بجا آوری کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے کے ذبح میں مشغول ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرزن کے گلے پر چھری چلائی، قدرت الہی سے چھری نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش میں بھی سرخرو ہوئے، خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز ہوئے، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ایساری مقبول بارگاہ ہوئی، آپ ذبیح اللہ کہلائے، آپ کے فدیے میں جنتی بکری اور ایک روایت کے مطابق جنتی مینڈھا بھیجا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، چنانچہ سورہ صافات آیت نمبر 103 سے 110 میں اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قربانی کے اس عظیم واقعے میں ہمارے لیے نہایت لائق تقلید جذبہ اور بشارت کا انمول ہدیہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان بشارتوں اور فضیلتوں کا صدقہ حاصل کرنے کے لیے جو سیدنا ابراہیم و اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئی خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کریں۔ تو گویا قربانی کے یہ ایام، ماہ ذوالحجت الحرام کے یہ ایام ہم سے اس بات کو بھی طلب کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، اور قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر کوئی نیکی نہیں، تو ان ایام میں قربانی بھی کریں۔ اور یہ قربانی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ تا قیامت اس کی پیروی لازم کر دی گئی، اور اور انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے لیے بھی قربانی کا حکم نازل ہوا اور یہ سنت ابراہیمی اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی. سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے چوپایوں پر, تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو. قربانی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو بظاہر ایک جانور کو خدا کے نام پر ذبح کر دینے کا نام ہے, لیکن یاد رکھیے کہ قربانی کا مقصد محض جانوروں کو ذبح کر دینا ہی نہیں بلکہ در حقیقت قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ ایک خاص فدا کارانہ جذبہ اخلاص سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اپنے اندر ایثار اور فدا کاری, ایمانداری اور نیکوکاری, تقوی اور پرہیزگاری کا کمال پیدا کرے. یہ قربانی کا اصل مقصود اور قربانی کا اصل فلسفہ ہے. قربانی عموماً ہمارے یہاں صرف خون کے چند قطرات بہا دینے کو کہہ دیتے ہیں, لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس کے اصل مقصد کو قرآن پاک نے بھی بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا. چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں یہ ارشاد ہوا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون, ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیہ مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہر عمل خیر کی طرح قربانی میں بھی اخلاص کا جذبہ شرط ہے. اسی اخلاص سے عمل کو اپنانے کی تعلیم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمائی. ارشاد ہوا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا. اس آیت نے بھی جھنجھوڑ کر بتا دیا در حقیقت وہی قربانی مقبول ربانی اور قربانی کہلانے کی مستحق ہے جس میں یہ جذبہ اخلاص کار فرما ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم مسلمان صرف خون کے چند قطرات بہا دینے کو ہی قربانی سمجھ بیٹھے ہیں. ہم خلیل اللہ اور دوسرے جلیل القدر پیغمبروں کہ اس سنت مبارکہ کے مقصد اعلیٰ کو فراموش کر بیٹھے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو قربانی دراصل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندوں کے اظہار بندگی کا ایک مقدس طریقہ ہے. ظاہر میں تو نگاہیں یہ دیکھتی ہیں کہ قربانی میں بندے کا مال خرچ ہو رہا ہے, مگر یاد رکھیے کہ قربانی کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ قربانی کرنے سے مال بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے وہ ہرگز کم نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں ان کی نسل میں بے پناہ برکت ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت ان کی تعداد میں بے شمار اضافہ فرما دیتا ہے. تو جو جانور اللہ کے نام پر قربان نہیں کیے جاتے ان کی نسل بھی گھٹتی رہتی ہے, ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ بھی قانون فطرت ہے اور ہم اس پوری گفتگو سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جاتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتی اور ترقی کرتی جاتی ہے, اور جو چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جاتی وہ ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے. اگر آج ہم اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے, ان اوقات میں نیکیوں میں اللہ رب العزت ہمارے لیے برکت رکھ دے گا. اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں وقف کریں گے, اپنی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے, تو ہماری ان صلاحیتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا, ہماری یہ صلاحیتیں اور نکھر کر سامنے آئیں گی, ان میں اور بڑھوتی ہو جائے گی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, قربانی کے دن یہ ایام ذوالحجہ, یہ فضیلتوں والے دن ہم سے جہاں ہماری نسبتوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کا تقاضا کرتے ہیں, وہیں ہم سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اور وہیں ہم سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم قربانی دینے والے بن جائیں, ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں نیکوکاری اور پرہیزگاری کے ساتھ حاضر ہوں کہ ہمارے قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت ہمارے رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا, بلکہ ہمارے دلوں کا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. نیتیں اچھی ہوں گی, اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کریں گے تو یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, قربانی کے اس فلسفے کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. خدا عز و جل نے ہمیں مال دیا, اس کی راہ میں خرچ کریں. یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا, بلکہ اس میں بڑھوتی ہوگی, اس میں اضافہ ہوگا, کیونکہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے, اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. جو چیزیں اللہ کے نام پر دے دی جاتی ہیں, اس میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے, اس میں بڑھوتی ہوتی ہے, اس میں کثرت ہوتی ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس ایام قربانی میں ہمارے لیے یہ ضروری, ان اسلامی بھائیوں کے لیے ضروری قرار دیا, ان اسلامی بہنوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں, جن پر قربانی واجب ہے, کہ وہ ان ایام میں قربانی ہی کریں اور اس کی فضیلتیں بھی حاصل کریں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے, اختتام ذوالحجۃ الحرام سے ہوتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یادگار قربانی پیش کی, اور ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان قربانی کا دن ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام ابتدا سے انتہا تک قربانیوں کا نام ہے, اور آج دین اسلام کا شجر جو لے لہاتا نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی ان گنت قربانیاں کار فرما ہیں. ایک بار پھر دین اسلام کو قربانی کی ضرورت ہے. اس شجر اسلام کو یوں ہی ہرا بھرا رکھنے کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی. آج ہم سے کوئی ہماری جان کی قربانی نہیں مانگتا, آج ہم سے ہماری اولاد کی کوئی قربانی نہیں مانگتا, آج ہم سے ہمارے مال کی کوئی قربانی نہیں مانگتا, آج صرف اور صرف دین اسلام کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے. ہم وقت دینے والے بن جائیں, خصوصی اپنے اوقات میں ایسا جدول مرتب کریں کہ اس جدول میں اپنے دین کے لیے بہت سارا وقت ہو. تو یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم اپنے اس دین کی کچھ نہ کچھ خدمت کر لیں گے, اور اس خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضا پائیں گے, اور یہ سارا کام کرنا ہم اپنی بہتری کے لیے ہی ہوگا, ہمارے یہ سارا کوششیں کرنا ہماری اپنی بہتری کے لیے ہوگا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, قربانی کے یہ ایام ہم سے یہ بھی تقاضا کرتے ہیں, یہ بھی طلب کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب عز و جل کے دین کی خاطر قربانیاں دیں اور وقت نکالیں, اور اس وقت کے ذریعے اپنے ان ایام کو, ان اوقات کو بابرکت بھی بنائیں, بلکہ انمول بنا دیں کہ وہ وقت جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا, اس وقت میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا, اور اس وقت میں کی ہوئی نیکیوں کا اجر و ثواب جب قیامت کے دن ہم دیکھیں گے تو شاید وہاں تمنا کریں گے کہ کاش کہ میں اس تھوڑے وقت کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہ کرتا, بلکہ زیادہ وقت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آئیے نیت کرتے ہیں اپنے وقت کو دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ماحول میں گزارنے کی کوشش کریں گے. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی بس کے ساتھ شرکت کرتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں, قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ رکھیں, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھیں, اور یوں ہی دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. انشاءاللہ الرحمن دین اور دنیا کی برکتیں ہاتھ آئیں گی اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہاں میں عافیتیں خیر اور سلامتی ہمارا مقدر کرے, اور اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.